Bakomi kobangao, obima nanganzambe, ekomi kolengao, ikolo ya mwasoyo, mosala ya miziki ye bongisa kamboka, tika sambla ya zoba, tika bipale. Sekele ya lamulwe, bombaka na motema, ilunga ngai na yemba, olingwe bomi mboka, nalingi tango nyoso seba plaisir, ilunga ngai na yo ebandaki na leka, amour ebandaka molunge na motema. Lelo toboya ni lobito zongani, amour aseke nga na moni yo Judas. Nate kanzo tolokola bileye Ebo mama bala mingi na kisasa Tika lelo na loba Olingo eko toka Jije matango nyoso sena jilio Mina kufa bule emano buza Tolinga na pekala Ngana yezoba Yeah! Ilunga Mwana manka penda Konya mama, bote langa ye, kaza dalboni mate, ye, masi. Lelo tobo ya ni lobito zongani ye, amura seke nga na moni yo Judas, na te kanzo tolokola bile ye. Ebo mama bala mingi na kisasa Tika lelo na loba Olingo eko toka Jije matango nyoso sena jilio Mina kufa bule emano buza Tolinga na pekala Ngana yezoba Benga inasambwa omano buza yaka etika na lengela yo mitoke siliko sila pona kweme bato bako tuna wa muzeke amur zeke ilunga mwana ya mama kapenda oyo nalinga tala paso ya kolinga ngai nalingi yo kolinga seto kutana kaka na jilioro nakitamboe Ilunga biju yebaka bolingweleki Nabunda kate jantina baninga nanga Kimbembe benga mukoko bope satoli Nako ya kolimwa osala angelere Angele mama Yaka e tika na lengela yo Mito kesiriko sila pona koeme Bato bako tuna wa muzekere Mwana ya mama kapenda oyo nalinga Tala paso ya kolinga ngai nalingiyo Olinga seto kutana kaka na jilioro Nanda ya si Ilunga biju yebaka bolingweleki Nabunda kate jantina baninga nanga Imbembe benga mukoko bope satoli Nako ya kolima osala ngelege Sonorité, Osmi, Abigatu Gatu, Gatu Gatu Pena Yo Boye. Na melambondo yo lele mano busa ke ya donné ta bopé sa toli yolele mano kuzangenge kamanda mole kamanda mole kamanda yolele mano kuzangenge yakae ah yolele mano kuzangenge waina miso na engana longola na mira bondo yolele mano kuzangenge.